राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 अनुसार 16 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गासन ऋषिकेश राम सामने बहुत बेहतर बात कही। 15 अध्याय वो पुरुषोत्तम मैं हूं, वो 10वें अध्याय के अंत में है, अथवा बहुने ते न किं याते अथवा अरे अर्जुन तेरे बहुत सी बातों से क्या मतलब है। विश्वव्यादम सर्व कृष्ण एकाश है न, मैं संपूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त तेरे कर हूं, मेरे किसी एक अंश में गए हुए सब एक अंश में संपूर्ण विश्व है, तो कौन सी सिद्धि कौन सी विभूति कौन सा महत्ता बाकी रह गई। कृष्ण पृष्ठव्याह वेदन कृष्ण संपूर्ण जगत को व्याप्त करके एकाशन पृष्ठव्याह एकाश में सबको व्याप्त करके व्यस्त हूं। तो अपने बात कहने में भगवान ने बहुत विशेष बात कही, विशेषता कही है, खुलकर ही कही है। जो माम एवं असमोड जाना थी पुरुषोत्तम, जो असमोड पुरुषोत्तम जानता है सर्वित, वो सर्वित है जो मेरे को जानता है। करता क्या है फिर सर्व का हो माम बजती स्वभाव से मेरा ही भजन करता है। अगर मेरे को जानता ठीक तो सर्वित भजती माम सर्वभावेन बात सर्वभावेन माम भजती। कितनी बात गई है इतने गुहेतम शास्त्र, ये गुहेतम शास्त्र है। मैं कहता है ये पहला अवतार है, आद्य अवतार है पुरुष पर से अद्योतार मैं हूं। मत पर नान्यत कंचित मेरे सिवाय कुछ भी है ही नहीं कंचित, मैं सर्वमिदम ब्रोतम सूत्र मणिगणा है। जैसे सूत के मणिया में सूत के मणिया सूत का ही धागा है उन्हें प्रयोग है, ऐसे मैं सब में परिपूर्ण हूं सिवाय रुई की ओर क्या है। तो मेरे सिवाय क्या है कुछ नहीं है, मैं ही हूं। इतने गुप्त बात इतने रहस्य की बात भगवान ने अर्जुन के सामने प्रकट होकर कह दी, कुछ छिपा कर नहीं रखा। अब निखुल नहीं बात भगवत गीता में कह दी, सर सर्वित वही सर्वित जो मेरे को जानता है। कार्य क्या है स्वभाव माम भजते, स्वभाव मेरा भजन करता है, मेरे मेरे मेरी बहुत विलक्षण बात भगवान ने कही। हजारों लाखों पुस्तकें हैं और मैं से एक भगवद गीता को निकाल कर शेर जी ने गीता प्रेस बनाया, एक गीता बोले सबका सार विलायती लोग भी कहते हैं कि जोड़ी का घोड़ा नहीं है, हर एक फल दी है, जोड़ी को कुछ नहीं है। इस तो हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया एक ही पुस्तक, वो फल भी है, इसे जुड़ा ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ को कहा शेठ जी ने उस गीता पर सुन लिया, उसको मुख पड़ा है। इस गीता में भगवान ने अपना महत्व अच्छी तरह से कह दिया, पुरुषोत्तम मैं ही हूं। और अपने मेरी कृपा हुई, भगवान की सेठ हुई दोनों भी, जो हम लोगों को भी गीता बात करे, गीता सुनो, गीता विचार करो, यह याद करो, सुरसर बाल गो गीता, गीता याद करो, गीता पढ़ो। तो भगवान के महात्माओं की बड़ी विशेष कृपा, अपने गुप्त रहस्य की बातें भी खोल कर कह दी। गीता पर जितनी ठीक है हुई है किसी कृपा नहीं, उल्टा बहुत में भाई मिल गई, उल्टा हो रहा है, ठीक नहीं है, ठीक है भी नहीं है। ये टीका इतनी होगी, अरे होते चले जा टीका पर लिखना, विचार करना, सब सोचते रहते। सब संप्रदायों के लोग भी गीता पर बस प्रथांत रह गए, दस उपनिषद और ब्रह्म सूत्र और गीता, ये प्रथांत है। बड़ा रसा राज रसा, दूध में से क्रीम निकाल, घी निकाल, जो सार निकाल दो गीता, यो महामेश बोलो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित, सर्वित गीता भर में एक बार यार सर्वित शब्द, सर सर्वित सब जानने वाले को एक ही, जानाती पुरुषोत्तम, जानाती पुरुषोत्तम सर सर्वित माम सर्वाद इति गुहतम शास्त्र। कितने भगवान प्रकट हो रहे हैं, और गीता भी तरफ शेड़ लिया और अपने लोगों में लिया, हम क्या जानते शेष नहीं, गीता प्रेस बना दिया, इसका उपकार कोई कर नहीं सकता। आप क्या कहते भविता न सदे तस्मात अन्य तरह होगी, ऐसे बस होगा भी नहीं कोई भी भविता न सद, ऐसी गीता अपने सामने है खुली, कोई भगवान की अनुभव कृपा है, विचित्र कृपा है। अब लग जाओ वजन वर्ष, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, न तो दस्ते पति व्याम आदि भी देवेश पर तो नायलित कहीं दस्ते, सब भगवान है सिवाय भगवान वासुदेव सर्व है, सर्व करने की जरूरत है वासुदेव। और कोई मन में आवे तो सर्वम वासुदेव, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। भाइयों थोड़ा सा छेद करो, भगवान ने और सेठ जी ने दोनों ने कृपा करी विलक्षण। है तू रहे तो जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक अनुकारी। है तू रहे जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक अनुकारी। बिना हेतु मनुष्य का कल्याण करने के लिए लगा हुआ है, बिना कारण। हमारे में कुछ योग्यता हो तब आदमी हेतु हेतु जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवकारी। वो कृपा हमें प्राप्त हुई, उस कृपा से हम बैठे तिलों के संसार माधक किसी हर्ष में विश्वव्या वेदन कृत्र विश्वव्या एकाश है विश्व मेरे किसी एकाश जैसे आकाश में तारा है जो संपूर्ण संसार मात्र मेरा देगा मैं ही हूं। खुद की बात बोले गए अपने वो सार बात बता दे, सार बात एक भगवान है। हम क्या जाने तो सब बातें बता दे, आएंगे चर्चा करते हैं। कोई विलक्षण बात है तो रह जाए जो पुरानी बात एकदम ठीक है। तुम तुम्हारे सेवा सब चीजों का सार बता दिया, सार बता दिया खुला सबके लिए, छोटे बड़े से सब बड़े सब आश्रम और बड़ा समझा नहीं है उनको भी। शेर जी आप इतने इतने गहरी बात कहते हैं, क्या ऐसी बात है लायक हम लोगों को आप मानते हैं अधिकारी है? खोल खोल बात है मानते हम अच्छा अधिकारी है, ऐसी बातों के अधिकारी है क्या? हम कब उत्तर दिया कि मेरी बात आकाश में रहेगी, जो अधिकारी उसको मिल जाएगी। जो अधिकारी उसको मिल जाए भगवान की कृपा से, तो कृपा आप पर है हमारे पर नहीं है, आपको भी नहीं तो हमें कृपा भगवान बरोबर है। समूह हम सर्वभूत हूं, हमने माने आपने माने माए तो हम ही ऐसे नहीं ऐसी बात है भाई। भगवान को अपना मान लो वर्ष मत पदम दान किंचित मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्री मणिगणा। भैया काट करके मक्खन दे दिया, चलो ये मक्खन अब सास का क्या करोगे? मेरे भाई ने कहा मकर वरण कर दिया सास भी हो कोई मैं तो वेद दूसरा कोई मकर मकर कर सास भी हो कोई सार बात है भगवान है भगवान ने भगत है। भगवान के दरबार में भी बहुत से बड़ा कोई नहीं। राम जी वनवास में गए तो लोगों ने देखा तो कहते ही कहां से आए, ऐसा ब्रह्मा जी बनाने लगा, कहां पुरुष कहां असंधारी, राम जी जैसे पुरुष सीता जैसे कहां, तो ब्रह्मा जी बनाने गए तो बनाने देगा तो बना सके नहीं, जिन्होंने को जंगल बगाड़ दिया कि भारी बेइज्जती हो रही है। तो उसमें कई कई कई बातें कही, कई मुझसे बोलिया कि भाई हम तो बहुत बात जानते नहीं, हम तो अपना बड़ा भाग्य बताए, बड़े कृपा भाई अपने को दर्शन हो गए, क्या बना व्यास ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, आप जानोगे, हम तो हमारा होगा की बात है। मेरे सुंदर बयान बढ़ाए, रस जैसे मजार बढ़ाए, कोई मेहनत करे भाई हमारे पेपर हम साथ ले महाराज, आप जहां जाओ वहां पहुंचा देंगे, जरूरत हो भाई वस्तु मिलने में भाई अपने के लिए भी जरूरत नहीं है। जब भगवान ने भी प्रेम से कही शेर जी इतना उसी मेहमा गई और अपने को बताया सीधा साधा, ना कोई पुस्तक देखने ना पढ़ने की समय ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा से मक्खन पाओ मिलना पे हमारे करना नहीं पड़े, बहुत विशेष कृपा है भगवान है, विचित्र कृपा है, कैसे अलग अलग अलग कृपा सर्वभावी भारत सर्वभावी जो जाना थी पुरुषोत्तम जान ले इस बात को, फिर सर्वभाव ने मां बन दी, कहना नहीं पड़ता तो भगवान बने लो जाना थी पुरुषोत्तम सत्सर मित्र दक्षिण के सर्वभाव ने मां बन दी, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान राम कृष्ण कई अवतार आदि अवतार है आदि अवतार भगवान ही इसके भाई कुछ नहीं है, भगवान ही मोदी मरते हैं अलोक वालों की बात है, बाबे वो सो लोके लोकेश बिंदु ज्ञान योग जागरण कर्म योगी देवी नाम लोकेश लोकेश लोक उत्तम भगवान वो अलौकिक है, वह देशा भी अलौकिक है, लोक में दो ज्ञान योग कर्म योग नारायण नारायण नारायण समय हो गया हमारा।